Book 2 واحد وستون ساموتستا إرتي ساموتستا إرتي الأعداد الترتيبية ريغو بيتي ريتسخويتي ساخيلبي ريغو بيتي ريتسخويتي ساخيلبي الشهر الأول هو يناير. პირველი თვე არის იანვარი. პირველი თვე არის იანვარი. الشهر الثاني هو فبراير. მეორე თვე არის თებერვალი. მეორე თვე არის თებერვალი. الشهر الثالث هو مارس. მესამე თვე არის მარტი. მესამე თვე არის მარტი. الشهر الرابع هو ابريل. მეოთხე თვე არის აპრილი. მეოთხე თვე არის აპრილი. الشهر الخامس هو مايو. მეხუთე თვე არის მაისი. მეხუთე თვე არის მაისი. الشهر السادس هو يونيو. მეექვსე თვე არის ივნისი. მეექვსე თვე არის ივნისი. ستة أشهر هي نصف سنة. ექვსი თვე არის ნახევარი წელი. ექვსი თვე არის ნახევარი წელი. يناير, فبراير, مارس. იანვარი, თებერვალი, მარტი. იანვარი, თებერვალი, მარტი. ابريل مايو يونيو აპრილი მაისი ივნისი აპრილი მაისი ივნისი الشهر السابع هو يوليو მეშვიდე თვე არის ივლისი მეშვიდე თვე არის ივლისი الشهر الثامن هو أغسطس. მერვე თვე არის აგვისტო. მერვე თვე არის აგვისტო. الشهر التاسع هو سبتمبر. მეცხრე თვე არის სექტემბერი. მეცხრე თვე არის სექტემბერი. الشهر العاشر هو اكتوبر. მეათე თვე არის ოქტომბერი. მეათე თვე არის ოქტომბერი. الشهر الحادي عشر هو نوفمبر. მეთერთმეტე თვე არის ნოემბერი. მეთერთმეტე თვე არის نوفمبري. الشهر الثاني عشر هو ديسمبر. მეთორმეტე თვე არის დეკემბერი. მეთორმეტე თვე არის დეკემბერი. اثنا عشر شهرا هي سنة. თორმეტი თვე არის ერთი წელი. თორმეტი თვე არის ერთი წელი. იულიო, აგვისტოს, სექტემბერ. ივლისი, აგვისტო, სექტემბერი. ივლისი, აგვისტო, სექტემბერი. ოქტომბერ, ნოემბერ, დეკემბერ. ოქტომბერი, ნოემბერი, დეკემბერი. ოქტომბერი, ნოემბერი, დეკემბერი.